That when one day the Rabbana he said, Tarfach is ayat for him. When one day the Rabbana he said, Tarfach is ayat for him. او پدې کې شپږ امور ذکر کیږي او پدې کې شپږ امور ذکر کیږي نمبر 1 اثبات التوحید بالدلائل الثلاثه اثبات التوحید بالدلائل الثلاثه مع الثمره سرد نتیجینا اثبات التوحید بالدلائل الثلاثه مع الثمره نمبر 2 الجواب الثانی عن الشبهه الجواب الثانی عن الشبهة بأن عيسى ابن الله الجواب الثاني عن الشبهة بأن عيسى ابن الله جواب وشي بأنه دس من البغاة بأنه دس من البغاة نمبر 3 طريق الدعوة طريق الدعوة طريق الدعوة نمبر 4 صدق الرسول اکثر کسانو چې صداقت الرسول کنه نو صداقت ولې نه پکار صداقت ملګرتیا ته وایي دا صدق الرسول والتشجيع صدق الرسول والتشجيع على التبليغ والتشجيع على التبليغ مع التخويف التشجيع على التبليغ مع التخويف للمنكرين وهذا هو الكل نمبر 5 بيان حال اليهود بيان حال اليهود تاسو استادانو چې بیا کوم د ترجمه کې انخلې چې دا آیتونه چې واره کړي دا خلاصه ده د کې ګوره چې د کې دا هو بیان حال د يهود نمبر 6 التخويف الاخروي آخرت عذاب نه يراول نو اول بیان د توحید شاهد الله گواہی کړه الله گواہی کړه الله نری شاهد بلا مانا غان دی یو مانه دادا شاهد بمانه بیان بیان کړه الله فاکو یا شاهد بابان قضا فیصلہ کړی دا الله یا شاهد بابان خبر ورکړی شاهد الله خبر ورکړی دی الله دا گواه رمانو کې نبی ورستو ټول برابر وو شاهد الله گواہی کړی دا الله انه شبیشکا لا بے شک خبر دادا لا إله نشتر لائق دا بندگئی إلا هو مگر دا الله دي گواہی کڑی دا الله أنه چی بیشک خبر دا دا لا إله إلا هو لا إله نشتر لائق دا بندگئی إلا هو مگر دا الله دي وشهد الملائكة او گواہی کڑے دا فرشتو نوکمی فرشتی مرادی لاندو دولی کے ٹولی فرشتی مرادی ٹولی فرشتی گواہی کی وَأُولُو الْعِلْمِ او گواہی کڑے دا وشهد أُولُو الْعِلْمِ او گواہی کڑی دا خاوندانو دا علم اللہ گواہی کڑی دا فرشتو گواہی کڑی دا او خاوندانو دا علم گواہی کڑی دا قائم بالقسط یہ طور بس گواہی کڑی دا سنیش چلے ایک دبان لگے مگر اللہ عبادت پدا اللہ کی چا پیدا کړو څوک تدر تک درکې نو بندگی دا کور مو چا پیدا کړی رزق را څوک راکی بندگی هم دا وکړو قائما بالقسط دا قائما چې دا شاهد الله کی دا الله نه حال واقع شوی دی په حال کون دا الله کې چکلک دی په تدبیر د مصنوعاتو کې بالقسط فانصاف سرا لگتے فتدبیر مصنوعاتو کی پا انصاف سرا ہر سکی چکم شیر پیدا کلی دی ٹولو کو دی سنہ کارا غسترے انصاف نہ کارا غسترے دا سمرا شیر چی ٹول کلی اللہ فاق نوار اس قومی اسمانو نواز مکی تر مصنوعات تی کتے اور اللہ فاق سانع دے جڑول کے لئے ٹولو کی ہر سکی دی انصاف نہ کارا دی روگت با خستے پاکی ما تو کرے دستر کو تو گر خلی خاص لیول پہ انصاف سرے توازن نکڑا کو دستر کی دست تردید فورو سر بجی بخت رکھے یا دستر کو دائیو ڈیزین دست سے بل ڈیزین سے دست سے بیٹی نمی نے اگاڑی رو دیکھا نا یو تے لیٹو دست سے کبھر تے لیٹو دست سے لگلی بلتے دست سے کوئی تماشا نہ خدا روز دی دا ویختی دی دام ویختی دی ماتا گو رہے اور دام ویختی دی نچے سنگھ دا غٹی گی او دا غٹی گی دا موکے کٹکو ہوا پکار دا چھے دامرا غٹے دی او دانیر دا باو اختا چھے دامرا غٹے دی نو ہر سکے انسان نکا دی تو اچھتا سو رخ پل لیول نو مخی کے گئے نا انسان خود سن سکے گی دا خرابی کنی چھے بیم علمارا تو او نائی تنوی اوزگر شوی پس بانا ٹی برے پورتا کو لی اللہ کے سنگھ خیر طبیعت تخیر لیسونی مسترو شو خرم بیا بری بانا ٹرا بانا تماشا مو او سنو بدی وقت آنکی دا ہر سکی پا جوڑنو کی اندامنو کی غنم و جوار وربش ہر سکی دے انصاف نکارا تھی ہوئے بھی شک قائمنو فحالی کون دلا کے فدع اللہ کے چک لگتے فتدبیر دمسنواتو کے بالقسط اے ملان دے فا انصاف سراب لا الہ الا دیتو یہ سمرت دلائل ہو سمرت دلائل نشی اللہ گواہی کے و فرشتے گواہی کے او دا علم خواندان گواہی کے نتا سم او ایک نشی لا الہ الا هو العزیز الحکیم او اے بزدری پر بتی دوئے لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا نشتر الہا لا يقنى بندگئی إلا هو مگر دا اللہ دے العزیز چه زور ورده الحکیم او حکمت نو ذات فہر سکے دا اللہ پاک بل فل حکمت ندی ہمگا فا حکمت نو باند نفوہی گو بات ہو گرے چه دروغ ہوئے لگے کسی کے دروغ ہوئے ویدا گناہ کبیر دروغ ہوئے حکمتت وکسان روغے او آل تک دروغ ہوئے پتا خود دروغ تا تاجر ملاوی گی خیال دنے و دلتا وکی دلتا وکی تا شر خورش دروغ ہوئے او آل تا اصلاح کے دروغ ہوئے نو فرق تی وکی کنن نی لیکن دا حکمت تجلتا تیسا کہ وکسان و بکورن سکی دروغ ہے نو خیر دی لاغی روغ ماس کی دا ویارا پلانی ویچی جنگ شوی لی رو سخ خفای وس و بس شوی کار دا زانا سی کسی وکا چاگی نظر نظرم شروع دستی شی تیار شی خواه ایو کسوی روانو نو رخده با حکمتو نو هنو پیدا نو اندوانی لان دی پردو کیو لی دی ویچی یخ دی فاکره تخکولی غرطتی اندوانی لی سب مانگی لی مانگی چه داری برا اونه که زوران دو نسن اشنا خان میکرو مانگی برا زوران دو در سرگان جو اتا هوا چلیدن دا توره خو برا وردو دخیجی کنن یا توره را جده شکلست دیر سر نوتا میان دیر سکل وی اللہ پاک ما تیوست حکمت پتا ہو لگی اکو دین دوانا برا بید ما سر در آگلی ویخو مازغی بیران در آبایو دو خوش ری بانده کیسا ہو کما آیا او کسون آقا موسیٰ علیہ السلام کوہی تور تردنو خدا بابا ختم رواڑیو درد و درد چوٹی بیا کونو خیر نکنن نگو گتی موسیٰ علیہ السلام کوہی تور تردنو دے مقتدی و تیوی بیجی چھتا دے موسیٰ علیہ السلام آتے کوہی تور تردنو ویستا جی اذا ما یکار وانا کی موسیٰ علیہ السلام آتے ایسا ویچی لیر شیل تر نفاق تو ہوئے چھتا ما مقتدی دے او آقا ویچی ما رزناور پر خبر پوئی کن هر کس مزنا ور ساتو ما دی په خبرو دنه فوی کوم چې دای له خدای پاک مان تراک وای سره سره مو تر استر دی په دې کې له خدای پاک خاص حکمت ته چې دا خبره یو پر خبره مو نه فوی یو ځکه کې ګوت مو واه د تر دما په زړه روان شه دای له مو مان تراک وای سره سلام چې لاړ کوه تور دا رب کریم تو فرمایل وی رب کریم یو مقتدی را وسیله کې دل یو بار بار ته وای چې تا کله کوه تور تر چې رب کریم ته و اوې چې ما تر زناور په خبرو باندې علم راکی رب کریم ته فرمایي وی مو تعالی بیا هو سید نو خدا بس چې تا ته ویل دا تو چې تا ته نه پسته یې در کړش موسی علیہ السلام چې کوه تور نه راغی دور پسې ورغی وی جی څنګه چلو ساو ته مبارک شه وی دې متا تر ترانسفر کړ اوس کوه مزه ډېر خوشاله دی کور ته راغی خزه ته وی ترکاری را تر چوا کور کې خره ساتلو اسې ساتلو او باقی اوس په او ګل کې سره خاص حکمت پر نه اوس په تاسو د شه دې روټه ته کې نهستا کاسا کې روټه ما تکړه چې خوړې مثال پټي موټي پاتې شي یا ولو پاتې شي اگر لا دو وردو نو سپیرا من نکو دا بر پا دیوال بانگینا سوگراو دا کنڈا بانگی غشی پور تکو دیوال دو وردو و دیکھٹ کے ناس دی سپیر چلے نا دی بانگی سر خبر شروع کوئی تا خدای غر کا تو رشپا گیٹ پخلے کی زفر ہوتی مسئلہ میں ہوئی او سوکی داری زو کم و شیطان پور تکو او تی گھری کین دن خرش پرس چاہم چلے اوی ما تو دغا مکو بش روٹی مکو آ او ویتر دې نه نه کېږي دا کوم کوا په ګوره وی پور کړه اسوالار دې کنه وی دا وندن ما خامري کو خدای ته منظوري نه چې ورشي بس پډنا به ور دې بیا سالو حاضر خره کنه ما سره سره کې سي ما خپل حق بس ما نه اس دې سکړ کې نه ست چې ښا دې هتو چې اس په ما خامري دې پیزارو په فونو کو زری اس تاګه کو چې ارزان خرڅ کو چې سره پیسې مې دسترش لاړو اسی مثال سره وخت زرو خزه په شه در خرڅ کو ترغه خزه ته وې شي خزه شکر دار چې دا سوال وکړو وی ما ته در شل در روپې چې راړې دا در باندې سوال د وځي ښه کړې دا ته لوي خدای دې صحیح ده دی بل ټم بیا روټه ته ناشته بیا باقي د بقایجه ته ورته باقي بیا پرته کړې سپې ته بیا غوسه راړي کی وتا او ته ته ورکو دې کنا دا پتون نه خپل پردم نه نه او ته چاګې ګما وی دې خرته وګور کور کې ولاړ دې وی دی ودان ما خبرې و چې مړ شي بس پډران به ور دي به خورا بزر سره پکې به خورا کړو دی به خ خرو مري د بیا په منډه کړو خرې پرانو سو خلکو ته چې زما بیا سوته ضرورت دی خلاصو مې خرې خرڅ کړ بل ورځ بیا.